Одкровення. Розділ 18. Після цього побачив я іншого ангела, що сходив з неба, маючи владу велику, і земля освітлилася від слави його. І скрикнув грімким голосом, кажучи: «Упав, упав Вавилон, блудниця велика, і став житлом демонів і пристановищем усякого духа нечистого, і пристановищем усякого птаха нечистого і ненависного. Бо від вина ярості розпусти її впивалися всі народи, і царі землі з нею блудили, і купці землі від сили розкошів її збагатіли». Почув я інший голос із неба, що говорив: «Вийди від неї, народи мій, щоб не співучаснили в гріхах її, і кар її, щоб не прийняли. Бо досягнули її гріхи аж до неба, і пригадав Бог беззаконня її. Відплатіть їй так, як і вона платила вам, і подвойте їй удвічі за вчинками її. У келихові, що замішувала, замішайте їй подвійно. Скільки прославляла себе і розкошувала, стільки дайте їй мучення і скорботи. Бо в серці своєму говорить: сиджу бо царицею, і я не вдова, і скорботи ніяк не побачу. Через те в один день прийдуть кари її, смерть і скорбота і голод, і вогні спалена буде, бо кріпкий Господь Бог, що судить її. Возплачуть і поридають за нею царі землі, що з нею блудили і розкошували, коли побачать дим від пожеж її, віддалік стоячи через страх від мучення її, кажучи: горе, горе, місто велике Вавилон, місто сильне, бо в одну годину прийшов суд твій. І купці землі возплачуть і поридають за неї, бо товарів їхніх ніхто більше не купує. Товарів золота і срібла, і каменя коштовного, і жемчугу, і вісону, і порфіри, і шовку, і багряниці, і всякого дерева туєного, і всякого виробу з кості слонової, і всякого виробу з дерева найдорогоціннішого, і міді, і заліза, і мармуру, і цинамону, і прянощів, і тиміяму, і міри, і ладану, і вина, і оливи, і крупчатки, і пшениці, і худоби, і овець, і коней, і колісниць, і рабів, і душ людських. Плоди ж твої, жадання душі, відійшли від тебе, і все жирне, і все блискуче – відійшло від тебе, і вже більше того не знайдеш. Купці того, які збагатіли від неї, віддалік стоятимуть через страх від мучення її, плачучи і ридаючи, кажучи: горе, горе, місто велике, одягнуте в вісон і порфіру, і багряницю, і прикрашено золотом і камінням коштовним, і перлами, бо в одну годину спустошено таке багатство. І всякий керманич, і всі, що до свого місця на кораблях пливуть, і моряки, і скільки їх, які на морі господарюють, віддалік стояли і кричали, дивлячись на дим пожежі її, кажучи: котре місто подібне до цього великого? І сипали попіл на голови свої, і кричали, плачучи і ридаючи, кажучи: горе, горе, місто велике, в якому збагатіли всі, що мали кораблі на морі, від коштовностей його, бо в одну годину спустошене воно. Радій над ним, небо і святі, і апостоли, і пророки, бо присудив Бог суд ваш на нього. І взяв один ангел сильний, камінь, ніби жорно велике, і поверг у море, кажучи: «Так стрімко повержений буде Вавилон, великий город, і не знайдеться більше». Голосу гуслярів і півчих, і дударів, і сурмачів не буде вже в тебе чути, і жодного митця від майстерства всякого вже не знайдеться в тебе, і звуку жорна вже не буде чути в тебе, і світло світильника вже в тебе не сіятиме, і голос молодого і молодої вже не чутиметься в тебе. Бо були купці твої, вельможі землі, бо чарівництвом твоїм зведені були всі народи. І в ньому кров пророків і святих знайдена, і всіх убитих на землі».